Jak myśmy go dawno nie słyszeli. Andrew Bird z nową płytą Dziś w Mikrokosmosie. Dziś tym utworem Syzyfus otwiera Mikrokosmos, no i będzie się pojawiał, przewijał przez cały program. Ale program dzisiejszy będzie miał jasno określone części. Myślę, że nie muszę mówić, czym one będą się charakteryzować. To państwo sobie odkryją w trakcie trwania tego programu. Do godziny 6 mamy czas. I jestem ciekaw, że jestem pewien, że parę zaskoczeń, parę ciekawych dźwięków państwo usłyszą, no i parę nastrojów też w naszych uszach i w naszych sercach się pojawi. Elżbieta Różycka przy konsolecie będzie dyżurować, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie będzie mówił do państwa, no i artyści, których dużą część, jak się okazuje, znamy. No a to są wszystko, prawie wszystko nowe płyty. No ale muszę ostrzec na samym początku, że trzeba mocno trzymać się, no nie wiem czy fotela, pewnie poduszki albo kołdry, ale na pewno te najbliższe 2 minuty 40 to państwa trochę obudzą. To co? Lecimy! No dobrze, być może głosy państwo nawet rozpoznali, ale to trudne jest. Hillbilly Moon Explosion, zespół, który wielokrotnie pojawiał się w Mikrokosmosie na przestrzeni ostatnich lat. To szwajcarski zespół grający rockabilly z charakterystycznym chyba głosem wokalistki. W każdym razie dla mnie już jest charakterystyczny i rozpoznaję ten zespół z daleka. A obok nich, a w zasadzie... Nie wiem, czy nie jest przypadkiem sprawcą tej płyty. Sparky. Sparky, czyli Mark Phillips. Mark Phillips, dalej Demented at Argo, czyli zespół walijski, grający psychobilly, grający od 30 albo nawet więcej, prawie 40 lat. W każdym razie bardzo charakterystyczny zespół na tej scenie, która chyba nie gościł nas zbyt często. No i oni spotkali się razem, nagrali całą długą płytę, gdzie część utworów można było wcześniej usłyszeć na albumach Hillbilly Moon Explosion. No w każdym razie, sama przyjemność. Bo z jednej strony jest rock'n'rollowo, łagodnie, bo jej głos, no a jego głos tutaj też pasuje. Still come back to me, enjoy my company, my love, the spirit and affection, you suspect it's a losing game. You love me going wild with all my sincerity, alacrity, loud and proud. If by the queen of hearts and you know, it's a losing game on its own. I got the queen of hearts and I know you'll never belong to me alone. Your voice is like a soothing drug, but still there's blood in your tears. You're my dynamite, opium angel. I blow your mind and soothe your soul. If by the queen of hearts and you know, it's a losing game on its own. I got the queen of hearts and I know. To takie dwa oblicza tejże płyty, ale myślę, że punkty charakterystyczne jak najbardziej do zapamiętania. Bardzo ładny, bardzo zgrabny, bardzo przyjemny album. The Hillbilly Moon Explosion i Mark Phillips, Sparky. Wszystko na jednej krótkiej, ale charakterystycznej bardzo płycie. Teraz będzie głos, który znamy od 94-95 roku bardzo dobrze, ale znamy tylko jeden utwór. Nikt nie zna więcej utworów Edwina Collinsa niż A Girl Like You. W każdym razie, Edwin Collins wraca z nową płytą, a tam brzmi to jakby znajomo. I pull, there's no fight now. The dam is broke, I'm gonna drown. In the morning, I don't know. In the evening, suit, my tie, my shirt, my shoes, cocky dude, I'm in the news. In the morning, I don't know. In the evening, I don't know. In the twilight, I don't know. In the moonlight, I don't know. In the morning, in the evening, in the twilight, in the moonlight, in the morning, I don't know. In the evening, I don't know. In the twilight, I don't know. In the moonlight, I don't know. In the morning, I don't know. In the evening, I don't know. In the Jak Państwo słyszą, niewiele się chyba zmieniło i nawet gitara ta sama, no i Elvis, głos Elvisa w środku ten sam. Edwin Collins na najnowszej płycie, tak właśnie brzmi. Album nazywa się Bad Bee, pisane razem. No dobrze, myślę, że krok zupełnie naturalnie następujący. Teraz wystąpi Hayley Reinhardt, być może kojarzona przez Państwa, nie sądzę, żeby z amerykańskiego Idola, myślę, że przede wszystkim z albumów formacji Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Wydała nie pierwszą, zdecydowanie nie pierwszą solową płytę. Hayley Reinhardt, czyli dziewczyna, która potrafi zaśpiewać wszystko. Czy to jest Led Zeppelin? Czy to jest coś zupełnie przeciwnego bieguna? Radzi sobie doskonale, a my znamy ją czy to z wykonań Seven Nation Army, czy Creep, czy Oops, I Did It Again, czy Black Hole Sun. Ona wszystko to wyśpiewała i miliony ludzi wysłuchały tych nagrań. To rekordy były bite przy pomocy tych utworów, jeżeli chodzi o ilość odtworzeń. No i teraz czas, nie jest to pierwsza wokalistka, która pomogła sobie przy pomocy Postmodern Jukebox, no myślę, że to jak najbardziej chwalebne. Jeszcze Scott Bradley, Postmodern Jukebox wozi ze sobą tych wszystkich wokalistów. W zależności od tego, czy trasa odbywa się w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, to oni sobie dobierają kogoś, kto ma bliżej. No i ten ktoś nowy, w cudzysłowie oczywiście nowy, wykonuje utwory, które wcześniej słyszeliśmy. No dobrze, Hayley Reinhardt. A teraz, żeby zamknąć tę część, opowiem Państwu o takich utworach, które są, mam wrażenie, dla artystów super ważne. Mianowicie w momencie, kiedy kończy się koncert, kiedy zapalają się światła, zwykle z głośników dobiega do nas jakaś muzyka. Jestem przekonany, że utwór, który brzmi jako pierwszy, zaraz po tym, jak ucichną ostatnie oklaski, jest jakoś szczególnie ważny dla artysty, który przed chwilą występował na scenie. Takie mam wrażenie. I myślę, że żeby zamknąć tę moją zapowiedź, to powinniśmy teraz posłuchać Elvisa. Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Sometime strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh why won't that sun in a world that's troubled with pain, but as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and life. Deep in my heart, there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, ride me. I kiedyś trzeba będzie zapytać Siverta, dlaczego ten Elvis Presley taki ważny i dlaczego If I Can Dream pojawia się po tym, kiedy zapalą się światła. Z takich utworów charakterystycznych Steven Wilson kiedyś wybrał Citizena Cope'a Creep. A propos, Hayley Reinhardt, a propos. No to dobrze, to udało nam się wrócić myślami do tego koncertu sprzed półtora tygodnia i pomyślałem, że jestem Państwu winien jedno jeszcze nagranie w tej wersji właśnie zbliżonej do warszawskiego koncertu. Koncert ze Sztokholmu ponownie, no i utwór wydaje się najważniejszy w dyskografii, choć na koncercie niekoniecznie. Very red. All you are, majesty. to steal. So like I said, that spirit is now dead. Oh, majesty, oh. Być może to najważniejszy utwór tego zespołu, Majesty, Madrugada, z koncertu w Sztokholmie, jak Państwo słyszą, z radiowego koncertu. No dobrze, to teraz, żeby się ta cała układanka zebrała w całość. Przyszedłem tu, na Myśliwiecką, 13 września 2003 roku po raz pierwszy. To jest jedno. W grudniu tegoż roku 2003 w Oslo odbył się koncert, który z jednej strony był to cel charytatywny, ale z drugiej strony wyszła z tego płyta, która nazywa się We Walk the Line Inside a Norwegian Prison, na którym wystąpił m.in. Sivert Høyem. Ja tę płytę zdobyłem, myślę, że gdzieś w połowie 2004 roku, może gdzieś pod koniec 2004 roku, kiedy już na stałe zagościłem po drugiej stronie mikrofonu, ale nie mówiąc do niego, tylko siedząc tutaj w studiu i zacząłem swoją zabawę w radio studenckie, radioaktywne, pozdrawiam. Bardzo ciepło i wszystkiego dobrego zawsze życzę i trzymam kciuki. Na tej płycie pojawił się Sivert Høyem, ale nie zrobił na mnie żadnego, absolutnie żadnego wrażenia i przyznaję, że przez całe lata w ogóle nie spojrzałem na ten utwór, bo po pierwszym, drugim przesłuchaniu nie. Tam były takie utwory jak I Still Miss Someone Tomasa Dybdala, było Sunday Morning Coming Down Palflata, było niesamowita I Walk the Line zespołu Magnet. Co to jeszcze? A, no i być może najważniejszy utwór wtedy dla mnie i być może najważniejsza płyta 2004. The First Time I Saw Your Face. Palflata występował, wykonywał niesamowita wersja. No i dziś, chwilę po tym jak Sivert stąd wyjechał, prezentuję Państwu taki oto utwór w wykonaniu zespołu Uncle. wiem, czy nie piękniejsza jeszcze wersja tego utworu niż to, co zrobił lata temu Pal Flata. Jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałem. Powiedziałem 13. No, i to jest właśnie ten sposób. Kiedy przyszedłeś do radia po raz pierwszy, to sprawdźmy, kiedy zmarł Johnny Cash. To było dzień później. 12 września 2003 roku odszedł Johnny Cash. Dzień później pojawiłem się tu po raz pierwszy. To tak, żeby to wszystko składało się w całość. No i obok Elvisa, obok Johnny'ego Casha, wszystko w jednym miejscu. No to z tej samej płyty znajomy głos. Teraz, która nazwa powinna paść pierwsza? Chyba The Cult, bo to Ian Astbury pojawia się tutaj w głównej roli. Czy ta nazwa się nie pojawiła przed tygodniem? Czy nie używaliśmy jej przypadkiem? No właśnie. A na całej płycie mnóstwo gości. Płyta, przypominam, The Road Part 2. Parę lat temu pojawiła się część pierwsza, teraz pojawia się część druga. No i tak, Elliot Power, Tom Smith, Lila Moss, ona tutaj jedną z głównych ról odgrywa. Jest Keaton Henson, który fantastycznie śpiewał The First Time Ever I Saw Your Face. Kto tu jeszcze jest? Twiggy się pojawia nawet, Mick Jones, The Big Pink, Danny Harrison. No i ktoś jeszcze powiedział kiedyś, że Uncle to jest elektronika, że to się kojarzy z elektroniką, że oni taką muzykę grają. Nie, nie, nie. Wszystko się pozmieniało. No i najważniejszy głos. On rozbił bank przy okazji płyty pierwszej, no i przy okazji płyty drugiej chyba robi to ponownie, choć utwór już nie będzie aż tak popularny, bo jest po prostu trudniejszy i bardziej monotonny. Proszę Państwa, Mark Lanegan. I know he'll take me, shake me and make me what I cannot sleep. The Holy Spirit will creep. I know he'll take me, shake me to live on eternally. Take me, shake me. Tak zaczyna się ten nowy album Uncle od utworu Requiem w wykonaniu między innymi Marka Lanegana. Mnóstwo emocji na tej płycie i płyta od deski do deski. 22 utwory do przesłuchania. No ale czuję się w obowiązku i polecam Państwu, żeby to zrobić. Uncle. No i co? Minęła prawie godzina audycji i słuchamy tylko i wyłącznie artystów, których już kiedyś słyszeliśmy. Jak to możliwe w mikrokosmosie? No dobrze, to teraz będzie chyba ostatni z tej serii, chociaż myślę, że nie wszyscy pamiętają. Myślę, że za 3 lata temu zespół Owl pojawił się po raz pierwszy w mikrokosmosie, teraz wraca z nową płytą. Płyta nosi tytuł Pięknie wiosennie Paris, a w środku takie oto dźwięki. Yourself trying to smile when there's still the taste of lament in your mouth. You're twisting nerve just from the motion. It's an act we don't have to do. I can sit and just be here and not have to be so terribly scared of silent air. Just a body in the room. The silence is scary, but it's a joke compared to talking to yourself. I'll sit and just be here. Silent air.